ببینید که در اینجا قرآن کریم برای ما و شما پنج نکته را داد که به یک مسلمان اولیست که هیچگاه خوش نشود به زرق و برق دنیا، بسیاری آمدن و رفتن. دومی که در رابطه با آنچه که دارد آخرت را طلب بکند. سومی که نصیبه خود را از دنیا هم فراموش نکند. چهارم با خلق الله نیکی بکند. و پنجم فساد پیشگی در زمین نباید رشد بدهد. در جواب از این نصیحت بسیار صالح و صادق مؤمنین قال گفت قارون انما اوتیته علی علم عندي، جز نیست که داده شده این مال و این دارایی و این مکنت در دنیا علی علم عندي، بنابر علمی که نزد من است. زحمت کشیدیم سعی خواه نکردیم، اتو کردیم، اتو کردیم، بس گپای مفتکیره میزنه. ای پول دارایی خوب اما مفت نامده. شب و روز پشتش تلاش کردم، زحمت کشیدم، میره پیدا کردیم. بنا ایره نگفت که اما زحمت که تو میکشیدی، صبحی که وقت خیستی، اگر الله توفیق از پیشت میگرفت و پایت شل میکرد، باز رفته میتونست؟ الله اگر عقلت از پیشت میگرفت، باز تو میتونست پیسه پیدا بکنی؟ چون این نکته هر انسان بیدین است. هرگاه برش بگی به طرف حق داخل شو و از زندگیت به فایده دین کار بکن، میگه این کل چیزایی که ما داریم بنابر علم ماست. اولم یعلم، آیا ندانسته؟ آیا ندانسته ان الله قد اهلک من قبله، که مسلمن الله جل جل هلاک ده پیش از قارون، من القرون چندین گروه ها را، پیش از این چندین گروه ها را الله حلا کده با واسه که هم مثل تو دعوه میکرد. به اساس علمم ای را گرفتیم. به اساس تلاشم به این مکنت و به این مقام رسیدیم. اولم یعلم، آیا ندانسته که دیروز فرعون از چشم تیر شد. فرعون قارون باید میفهمید و درک میکرد که چند روز پیش از تو کسی در مقابل از دین استعاره کرد که از تو بسیار قوی بود. او فرعون بود. هم از نظر لشکر و هم از نظر دنیا. هو اشد منه قوتا و اکثر جمع. ان الله قد اهلك، بشک الله هلاکت من قبلی پیش از وی، من القرون چندین گروه ها را، من هو اشد منه قوتا و اکثر جمع، کسی را که او نیرومندتر بود منه از قارون کرده، از وی کرده. قوتا از روی قوت و اکثر جمع و زیادتر بودن از روی جمع مال داری. اونا را هم الله تباه کرده. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، و پرسیده نمی شود از گناهان خود گناهکاران، از گناه خود گناهکاران از اونا پرسان نمی شود. یعنی هیچ ضرورت نیست که خداوند از ایشان پرسان کنند، زیرا خداوند متعال با رازهای درون سینه ها عالم است. هر کسی که سخنی می گوید که از زبان چی برای و چی نبرد، در عقیدیش که باشد الله به او علم دارد. بنان الله از گناه گناهکاران از اونا پرسان نمی که تو بیا اقرار کن که گناهکار است یا نیستی. الله به این گواهی از اونا ضرورت نداره، زیر عالم بری است. فخرج علی قومه فی زینته، ولی قارون این نصیحت ها را در نظر نگرفت، نه از تاریخ عبرت گرفت، نه در مقابل نعمت های الهی سپاس گفت و نه هم آنچه که داشت او را لطف الهی دانست. یکی هم از نکرد. و ترک از این نصیحت صالح، فخرج علی قومه فی زینته، بیرون برآمد بر بالای قوم خود، بر قوم خود بیرون برآمد در یکی از روزها، فی زینته در می آرایش زرق و برق دنیا، بسیار لباس خوبه، از پای خوبه، همه چیز خود آماده کرده بود. وقتی گنگامی که در شهر حرکت کرد در دی برآمد، قال الذين يريدون الحیات الدنيا، گفتن کسانی که طلب میکردن زندگی دنیا را، یا لیت لنا، ای کاش داده می شد ما را مثل ما بود یا قارون، آنچی که داده شده بود قارون دا، کاش که به ما آمد یک زندگی داده می شد. انه لذو حظ عظیم، یقینا او صاحب نصیبه بزرگی از دنیاست که زندگی خوبی برش داده شده. و قال الذین اوتوا العلم، و گفت آن که داده شده بود او را علم، ویلکم، وای بر شما، افسوس بر شما، ثواب الله خیر، ثواب الله جل جل بهتر است، لمن آمنه، و کسی که ایمان آورد و عمل صالحا و کرد کارای شایسته را. ولا یلقاها الا الصابرون، و تلقین کرده نخواهد شد این کلمه مگر به صبر کنندگان. این کلمه تلقین و جای پیدا نخواهد کرد، این که به آنچه دارد به او راضی شد و زرق و برق دنیای کافران را طلب نکند. ولا یلقاها، زمین به خصلت و به نصیحت برمیگردد. ولا یلقاها، و نصیب نخواهد شد این نصیحت صالح را. الا الصابرون، مگر انسانایی که صبور هستند. با او الله جل جلاله این نعمت را ارزانی میکنند. یعنی زهد در دنیا و رغبت به آخرت حاصل نمیشود الا الصابرون، مگر به انسانای شکیبا و صبور. بعد از اینکه این گفته را هم دید، یعنی هزارها انسان ایره میخواسته، کاش که همون تو پول دارایی میداشتن و در فکر این نبودن که از کجا آورد و در مقابل از این دارایی با الله چی معامله کرد. فخسفنا به و بداره الارض، پس فرو بردیم او را و بداری و خانه او را. الارض به زمین، فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله، پس نبود او را من فئت کنان گروهی، ینصرونه من دون الله، که مدد کند او را بغیر از الله. و ما کان من المنتصرین، و نبود قارون از جمله کسایی که من المنتصر، من المنتصرین از جمله منع کنندگان عذاب الهی. نباستانست که گروهی که ایره کمک بکنه. و ما کان من المنتصرین، و نبود قارون از منع کنندگان عذاب الهی. ایش نتانست دیگه، کل چیز شما تو کتش پایین رفت. علت ازی از یک طرف خو عدم التفات به شریعت الهی، از یک طرف دشمنی با پیغمبر و با دین الله. حتی ایتا هم میگه یکی از روزها فرام زن فاحشه و رزیل را پول داد که تو ببینه موسی هر روز گپ میزند، هر روز دین دین میگوید، این پول را بگی و در می مسجد یا در جایی که این سخنرانی دارد، بعد از اینکه پایین میشه برش بگو که اینمی چپنت کتمه هسته گرام مانده بودی که شب امرای ما تیر کردی، ولی این پیسه مرا خوبت. به این شکل سرش اعتراض هم میکنند و به این شکل میخواه او را توهین بکنند. وقتی که این کارا را بر ضد پیغمبر و نبوت شروع کرد، الله جل جلاله او ایران پایین میبرد. و اصبح الذین تمنوا، و صبح کردن آنانی که تمنوا آرزو میکردن مکانه و منزلت و جایگاه او را در دنیا، بالامس دیروز، یقولون میگفتن که خود و ای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، ای عجب که میگوشد الله جل جلاله روزی را لمن یشاء، کسی را که بخواهد، من عباده از بندگانش، و یقدر و تنگ میسازد کسی را که بخواهد. لولا ان من الله علینا، اگر احسان نمیکرد الله جل جلاله بر ما، لخسف بنا، یقینا که فرود میبرد ما را هم امرای ازید مال و دارایی که جمع کرده بودیم. و ای که انه لا یفلح الکافرون، و یقینا که آیا نمیدانی که رستگار نمیشوند کافران، ولو که دارایی داشته باشند، پول داشته باشند. و ای اسم فعل است به معنای اعجبو، و ای که اصل کلمه ویلکه باشد، بعض علما میگه که به جهت کثرت استعمال لام آن چی شده؟ ساخت شده، پس به معنای ویکه است. الله جل جلاله کسی را که بخواهد عذاب بکند در امی دنیا با مالش عذابش میکند. تلک دار الاخرت، این آن سرای آخرت، نجعلها مقرر میکنه، میگردانیم، للذین لا یریدون علوان، برای آنانی که نمیخواهند، اراده ندارند، علوان فی الارض، بلند منیشی را در زمین، ولا فساد و نه هم تبایی را. قارون و این دنیا چی کرد؟ دو کار کرد. از یک طرف در مقابل حضرت موسی علیه السلام اقدامات کرد، از طرف دیگری در فساد جامعه قدم گذاشت و مردم را به طرف ساز و سرود و فحاشی و رذالت فراخواند. این کار که شروع کرد، الله ای را در عذاب خود گرفتار کرد و با مالش پایینش برد. آل بر ما چی خطاب میکنند؟ تلک دار الاخرتو، انصرای آخرت، نجعلها للذین لا یریدون، مقرر میکنیم برای آنانی که نمیخواهند علوان فی الارض ولا فسادا، بلندمنشی در زمین را. اینه نمیخوان که ما سردار مردم باشم، بلکه خادم باید باشیم. هر کسی که فکری ازیرا پیدا کرد که دیگران مقهورشان بوده باشد، دیگران زیر دستشان بوده باشد، دیگران نوکرشان بوده باشد، او انسان داخل جنت هم نمیشد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از این خاطر میکه هر کسی که از کسی دیگر را خدمت طلب کرد و از کسی دیگری عزت خود را و احترام خود را خواست، جای خود را در دوزخ ببیند. بلکه ما مکلفیت داریم که به تمام انسان ها به دیده قدر ببینیم. هیچ نوع بلندی یکی بر دیگری نداریم. اما ما اولاد آدم هستیم و آدم از خاک آفریده شده. برتری هیچ انسان بر انسان نیست جز به تقوا. و پیغمبر خدا میگه تقوا ها هنا و تقوا در دلت است. این تقوا چیزی نیست که مانع باشد، چیزی نیست که پیسه دار بگه من میتونم برسم و به پیسه بگه که من نمیتونم برسم. هر انسان من حیث انسان میتونه به شریعت الهی عمل بکنه و از جمله انسانهای متقی بوده باشد. ولا فساد اید انصرای آخرت را ما مقرر نمیکنیم به اون مردمی که فساد پیشگی را در زمین اختیار میکنن، از مال خود به فساد استفاده میکنن، از عمر خود، از صحت خود، از دارایی خود، از اولاد خود. این فساد در تمام عرصه ببینیم، در هر عرصه تباکاری نمیکنن. والعاقبت للمتقین و سرانجام نیکو از آن متقیان است. متقی انسان کامیاب میشود. به خاطر از اینکه تشویق به سوی خیر شویم، الله میگه من جاء بالحسنه فله خیر منها، هر که بیارد نیکی را فله خیر منها، پس او را است به بهتر از آن. یک نیکی بکو اقلا ده نیکی را الله بد نوشته میکنه. و یضاعف لمن یشاء و من جاء بالسیئه، و هر که بیارد بدی را فلا یجزى الذین عملوا السیئات، و جزا داده نمیشوند آنانی که کردن عملوا السیئات، کردن بدکاری را، بدی ها را، الا ما کانوا یعملون، مگر به حسب آنچه که میکردن، الا ما کانوا یعملون، مگر به مطابق عملشان که کردن و انجام دادن. روی این اساس پس هر مسلمان از خود را بپرسد که امروزی که من تیر کردم آیا عمل من صحیح بود؟ پاداش گرفتم اقلا ده چند؟ و یا ای که کاری که من کردم، عملی که من کردم، در مقابل ایزی عمل الله مرا گرفتار میکنه؟ هر کدام ما که خود یک تحلیل بکنیم، در نتیجه باز مبره که من انسان متقی بودم یا انسان بدکار بودم. اگر متقی شوی والعاقبت للمتقین، و اگر بعد دوم شد، پس خداوند متعال ان الله لا يحب المفسدين، الله تباکارا و فاسدا را باز دوست نداره. پس سر خود ما یک نتیجه مبره که نتیجه آخری چی است؟ ان الذي فرض عليك القران، هر آن اللهی که فرستاد بر تو قرآن کریم را، فرض عليك اي اوجب عليك تلاوته تبلیغه و عمله، ان ذات عظیمی که لازم کرد بر بالای تو تلاوت از این کتاب عزیز را، رساندن از این کتاب به دیگران و عمل به مطابق از این دین. لرادو که الى معاد، هر بازگرداننده است تو را به جای بازگشت، تو را به جای بازگشت بر میگرداند. او چی است؟ جای بازگشت چی؟ مکه مکرمه بود. جای بازگشت چی؟ معاد است. جای بازگشت چی؟ جنت است. و جای بازگشت مرگ است. الله تو را به او بر میگرداند. آن ذات عظیمی که بر بالای تو لازم که تلاوت از این کتاب را، تبلیغ از این کتاب را، عمل به این کتاب را، اما الله تو را چی میکنه؟ به اساس اعمال نیکویت برت میگردانه به طرف کعبه، او مقام معظم را پس نصیبت میکنه. و الله جل جلاله باز اما تو کرد بعد از مدت 8 سال مکه‌ای که در روز مسلمان سجده کرده نمیتونست، مسلمان توهین میشد، زده میشد، الله اون مقام را برای پیغمبر ما و برای مسلمان ها داد. قل بگو ای پیغمبر، ربی اعلم من جاء بالهدا، بگو پروردگار من اعلم و داناتر است، من جاء بالهدا، با آن شخصی که آورده است هدایت را، و من هو فی ضلال مبین، با آن کسی که او در گمراهی روشن به سر میبرد. بگو پروردگارم با او کسی که هدایت را آورده و به مردم تبلیغ میکند، و با او کسی که در گمراهی قرار داره خوب داناست. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، و نداشتی تو توقع ای پیغمبر، و ما کنت ترجو، و تو نبودی که توقع می داشتی، ان یلقا الیک الکتاب، که فرود آورده شد بر بالای تو کتابی. ای که برای تو کتاب آورده شد توی توقع را نداشتی. الا رحمتم من ربک، مگر از رحمت پروردگار توی نصیبت شد. فلا تکونن ظهیرن للکافرین. پس در این صورت که تو توقع نداشتی که از این انسانهای بزرگی شوی که مردم را به طرف خوبی دعوت بکنی. فلا تکونن ظهیرن للکافرین، پس هرگز مشو مددگار کافران را. پس هنگامی که تو توقع نداشتی که الله جل جلاله به سوی تو کتاب را نازل میکرد و این رحمت الهی نصیب تو شد که قائد و رهبر برای جامعه انسانی شدی، پس نباید فلا تکونن ظهیرا، پس هرگز مشو مددگار برای کافران. یعنی کفر را مدد چی رقم میکنی که در مجلسش بشینی؟ کفر را مدد چی تو میکنی که کفر کرده بر تو بر سر شور بدی؟ کفر آمدد به این میگی تشویقش به او عمل بکنی. ای تو نمیگی بر شما که مانند که دوستای حضرت موسی علیه السلام به فرعون گفت که ببین که خداوند متعال مفسرین را دوست ندارد، ببین توسلی پول تا آخرت را بخر، ببین و مردم کمک بکن، اینی کارا بکن. مردم چرا فساد میشه؟ هر مسلمانی که با انسان نابکار شست و خیز بکنن، او را به طرف آخرت تشویق نکنن، غلطی هایش پیش رویش نگوید، در حقیقت ما را تشویق برای بدی کردیم. زیرا مردم های خوب انگامی که در پهلوی انسان های فاسد بشینه و بخیزد و او را به غلطیش توجیه نکند، او خیال میکنه فلانه در خانه ما هر دفعه می آید و میره، او که بر ما نگفته دیگه، تو از کجا گفتی؟ مسلمان وظیفیش امیسته که انسان نابکار را برش واضح بگوید که من خود خانه‌ت می آیم، ولی تو این غلطی داری. بنان من نمیتونم میده و اشتراک بکنم. من مسلمان هستم و توی کاری که شروع کردی ایده دین جای ندارد. ولا یصدنک عن آیات الله، و مبادا که باز دارن تو را ای پیغمبر کفار عن آیات الله از تبلیغ کتاب الله جل جلاله. کفار همیشه چی میکنن؟ توطئه میچینن. کفار همیشه دسیسه جور میکنن. بنان ولا یصدنک، مبادا که تو را باز بدارد با این و آن توطئه هایشان عن آیات الله از تبلیغ آیات الله جل جلاله. بعد از انزلت الیک، بعد از آن که نازل کرده شد به سوی تو، خیلی چی بکن؟ وضعو الی ربک، بخوان مردم را به سوی دین پروردگارت. ولا تکونن من المشرکین، و ما باش از جمله مشرکین، از جمله مشرکین ما باش. مشرک چی کرده؟ در پهلوی دین الله دین خود چخ کرده، در بالای حکم الله حکم خود چخ کردن. بنان ولا تدع مع الله اله آخر، و طلب نکو، آواز نکو، پرستش نکو مع الله امرای الله جل جلاله اله آخر، معبود دیگر را، دیگر کسا باز پرستش نکو. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، کل شیء هالکن، اما چیز هلاک شونده است. پیغمبر میگه فکر آخرتی تا قوی کو. کل شیء هالکن، همه چیز هلاک شونده است که تو را میبینی. الا وجهه، مگر ذات او تعالی. له الحکم و الیه ترجعون، مر او را حکم، حکم از آن اوست، حلال حرام را او برای ما میدهد. و الیه ترجعون، و مر و خاص برای او بازگشت هم است، بازگشت کل مخلوقات هم پیش الله جل جلاله است. ببینید که کل شیء هالکن، همه چیز، کلشین تمام ممکنات و تمام آنچه که مشهود است، هلاک شونده است الا وجه، مگر ذات باری تعالی. هالکن که فنا می شود، به معنای غیر مقبول هم ترجمه می شود. بنان می دانیم که را معانی متعدد بگیریم. یک جمله چی می شود؟ مشیت به اعتبار ذات باری تعالی است. در این صورت میتونیم که معنای احتیاطی خود را در رابطه با توجیهات متعدد بگیریم. اولی که کل شیء هالکون، همه ممکنات هلاک می شود، الا وجهه، مگر ذات باری تعالی. دوم، کل شیء هالکون، تمام اعمال بی خاصیت خواهد شد، الا وجهه، مگر آنچه که خاص به خاطر رضای او تعالی صورت گرفته باشد. کل اعمالی که هر کس کرده کلش بی خاصیت و باطل و بی معنا خواهد بود، مگر او اعمالی که به خاطر رضای الله جل جلاله صورت گرفته باشد. سوم، کل شیء هالک، همه چیز محتاج است، اما چیزی که تو میبینی ای پیغمبر محتاج است الا وجهه، مگر ذات باری تعالی. الله به کسی محتاج نیست، همه چیز فنا شونده است جز آنچه که به اساس نصوص استثناء شده باشد. اما چیزی که تو میبینی در این دنیا این فنا شونده است و از بین میرود، مگر آنچه که به اساس نصوص شرعی استثناء شده. به اساس نصوص شرعی 8 چیز استثناء شده و امام سیوطی رحمت الله علیه در یک شعر خود او را جمع کرده و میگوید که سمانیتون حکم البقاء یعمهما من الخلق والباقون فی حیاض العدم هی العرش والکرسی و نار و جنه و عجب و ارواح کذا اللوح و القلم. 8 چیز است که حکم عدم از او داده شده و حکم بقای از او تثبیت شده. ما سوای از این 8 چیز همه چیز از بین رفتنی است. او چی است؟ یک عرش الله جل جلاله، دوم کرسی، سوم دوزخ، چهارم جنت، پنجم امو یک استوغان در سرین یک انسان است، دیگر استوغان کلش از بین میره ولی او باقی میماند، که از امو طریق پس تکوین وجود انسان شروع میشود. و ارواح و همچنان لوح و قلم، این چیزا باقی میمونند. در همه چیزی که در دنیا و آنچه که مشهود است از بین میرود. قرآن کریم به ما شما در این آیت حکم داد که اول کاری که یک مسلمان دعوتگر این میکنه که زیربنای عقیدوی خود اصلاح بکند، ولا تدعو مع الله اله آخر، جز الله کس دیگر را عبادت نکنی، لا اله الا هو. سومی که به هیچ چیزی تو قائل نشو که یک چیزی است، کلو شیء هالک، اما چیز هلاک می شود، اما چیزی که تو رو می بینی الا وجهه، مگر ذات باری تعالی. ار عملی که تو می کنی و تلاشی که کردی از بین رفتنی است، مگر او عملی که باز خاطر به خاطر خدا بکنی. له الحکم، مر او راست بادشاهی، مر او راست راندن حکم، حلال حرام را او برای ما میداد و الیه ترجعون، و به سوی او بازگشت است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سوره مبارکه عنکبوت از جمله سوره های مکی است، دارای 69 آیات و 7 رکوع. در ترتیب مصحف 29 سوره است و در ترتیب نزول 85 سوره، بعد از سوره مبارکه روم نازل گردیده است. مجموع کلمات سوره مبارکه 1981 است و مجموع حروفش 4195 می باشد. چون سوره از جمله سوره های مکی است، بناً موضوع محوریش اصول و مبادی عقیده اسلامی است که یک مؤمن در رابطه با وحدانیت الله جل جلاله، رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و جزا داشته باشد. محور سوره مبارکه هم در رابطه به ایمان و سنت خداوند متعال ای که انسانها و جامعه انسانی را ابتلا و امتحان میکند میچرخد. بنان سوره مبارکه سخن میراند از انسانهایی که گمان میکردن که ما مسلمان هستیم و به زبان خود میگفتن که ما مسلمان هستیم، در حالی که نمیخواستن که شدت سرشان داده شود، مشکلات را ببینن و تکالیف را ببینن و به اندکترین تکالیف اینا عقب گرایی میکنن. الله مسلمان را خطاب میکنه که ای انسان، همیشه در تحت آزمایش و امتحان الهی قرار داری. به خاطر اینکه همیشه انسان ها در امتحان الهی هستن، خداوند متعال سخن میرانه از پیغمبرانش که این پیغمبران در راه دعوت اسلامی زحمت دیدن، مشکلات دیدن، تکلیف دیدن، پس امتحان الهی عام است، هیچ انسان نیست مگر اینکه الله او را امتحان میکند. بنان ذکر میکنه قصه حضرت نوح علیه السلام را و مدت درنگش که در بین مردمش است که 950 سال تنها تبلیغ میکند. بعد قصه حضرت لوط علیه السلام را، او را ذکر میکنه تا تصدیق رسالت پیغمبر علیه السلام را مجسم بکند. بعد از سوره مبارکه چگونگی حالات کون در و عالم از این صحبت میزند تا دلیل بوده باشد بر وحدانیت الله جل جلاله. سوره مبارکه به نام سوره عنکبوت مسمی است زیرا خداوند متعال آنانی که به غیر الله جل جلو التجا میکند، بیچارگی و سستی از او معبود را، از او غیر الله را در نمونه داستان عنکبوت برای ما و شما پیشکش میکند که همان اصنام و الهه غیر الله جل جلاله است. در سوره مبارکه قصص تشجیع بود برای مؤمنان به ذکر دوستان حضرت موسی علیه السلام که مانند دوستان حضرت موسی علیه السلام دیگرها را به خیر دعوت بکنین، غلطی های مردم را پیش رویشان بگذارین. این وظیفه تان است که کار را باید بکنین. آلی او دعوت را در لابلای زندگی حضرت لوط علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت شعیب علیه السلام برای مؤمنان من حیث قدوه و نمونه بیان میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، الله اعلم بمراده. باز اما نکته است، حروف مقطعات یا قسم هایی است که الله جل جلاله به مبادی و مطالبی که در سوره نهفته است به او یاد میکند، یا نام است به امی سوره، و یا هر حرفش در حقیقت نام الله جل جلاله را و از اسماء الحسنا را در اینجا میارد، یا رازش پیش الله جل جلاله و یا ای که خداوند متعال ای را به حیث اعجازی در ابتدا میاره که ای انسان، آیاتی که به تو تلاوت شد در حقیقت از همین حروف هجا تلفیق یافته. بنان عظمت این پیام را در نظر بگی که پیام عادی نیست و با دقت به مفاهیم آن گوش بده. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آیا پنداشتن مردم ان یترکوا که گذاشته میشوند ان یقولوا آمنا، با مجرد ای که بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، با مجرد امی که بگوید ما ایمان آوردیم، اما تو گذاشته میشوند و هم لا یفتنون، و ایشان امتحان کرده نمیشوند. قطعا چنین نخواهد بود. وقتی که گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله، در حقیقت قدم اول را گذاشتی برای رفتن به سوی الله، بدان به امتحان نخواهی صعود بکنی. یعنی ارگاه که ما از یک سن به سنف دیگر میریم، با مجرد که در مکتب داخل شویم، در حقیقت امضا کردی که امتحان میتون. ارگاه که یک انسان مسلمان شد، خود را شامل لست کرده که باید امتحان بدهد. و این امتحان به خاطر چیز؟ به خاطر ارتقا. به خاطر ارتقا. آیا مردم پنداشن که مجرد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بگویند و هم لا یفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، و دقیق ما آزموده بودیم آنانی که پیش از ایشان بودند. فلیعلمن الله الذين صدقوا، پس متمیز بکنه الله جل جلاله آنانی را که صدقوا، راستگو بودند. ولیعلمن الكاذبین، و خامخا الله جل جلاله جدا میکنه آنانی را که دروغگوی بودند. کلمه فرق کس میگوید، ولی الله به این امتحاناتش، به اینکه یک دفعه مسلمان ها قوی میشد، یک بار مسلمان ها ضعیف میشد، یکان بار مشکلات میاد، پس این زرق و برق دنیاست که جدا کننده است، کی را به طرف جنت میبره، کی را به طرف دوزخ میبرد. ام حسب الذين يعملون السيئات، ام به معنای بل بگیرن، بل حسب الذين يعملون السيئات، بلکه گمان کردن آنانی که اعمال بد را انجام دادن، ان یسبقونا، که پیش دستی کنند بر ما. اتو فکر بکنن که کار بد کردن، خیالش نه که به پیش دستی به ما میکنند و خود را به بانه های این و آن از ما خلاص میکنند. سا اما یحکمون، بعد از آنچه که نافیصله میکند. الله جل جلاله مراقب احوال ما شماست. ام حسب الذین یعملون السیئات، آیا میپندارن آنانی که کردن گناه بد را، اعمال بد را، ان یسبقونا، که بیش دستی میکنن بر بالای ما، عاجز کننده ما هستن از مؤاخذه ایشان. سا ما یحکمون، بعد از آنچه که فیصله میکند. من کان یرجو لقاء الله، هر که امید داشته باشد ملاقات الله جل جلاله را، فان اجل الله لآت، و یقینا که میعاد و ملاقات الله جل جلاله آمده نیست. چقدر زیباست، هر کس که ملاقات الله را میخواد، ملاقات الله آمده نیست. هر کس که میعاد و رستاخیز را باور دارد، او رستاخیز خامخا آمده نیست. و هو السمیع العلیم، و یقینا او نیک شنوا و داناست. امام عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میفرماید که من کان یرجو، به معنی یعتقدو، هر کس که اعتقاد دارد به ای که لقاء، من کان یرجو لقاء الله، هر کس که اعتقاد دارد به ملاقات الله جل جلاله، پس چی بکنه؟ فلیصبر علی البلا. پس به مصیبت ها، پس به امتحانات الله چی بوده باشه؟ صبر بکند. اگر میخوای به الله برسی، پس مصیبت ها که میاد صبر بکن، امتحانات الله را جواب بکن. عبدالله ابن عباس میگه که الخوف هر کسی که ملاقات دار، امید دارن ملاقات الله جل جلاله را، پس از الله باید بترسد. سعید ابن جبیر میگه که من کان یطمع فی ثواب الله، کسی که تم ثواب الله جل جلاله را دارد، فان اجل الله لآت، یقینا که ثواب الله جل جلاله برش آمده نیست. هر تعبیر میگیم، اگر خوف داشته باشین از الله، پس یقینا باید خوف بکنیم. اگر امید طاعت داشتین، پس طاعت بکنیم. چرا؟ فان اجل الله لآت، یقینا امون میعاد الله آمده نیست و یعوی نیست.